List do Konrada Dobryskiego, 1865 rok. Przepraszam cię, że nie piszę jak zwykle, ale jedno, że niedługo przyjadę, a drugie, że na małym palcu od nogi zrobił mi się odcisk, na który jestem cierpiący. Ten ostatni powód jest jeszcze większy, ponieważ zupełnie nie daje mi pisać długo. Przyjadę około przyszłej soboty razem z Henrykiem Kotarskim albo Wejherową, wszystko jedno. Zapewniasz mnie, żebym był spokojny o ciebie względem tego milutkiego szyczka, o którym mi donosisz. Wiesz co? O ciebie jestem dosyć spokojny, ale mamże wyznać, o nią także jestem jeszcze spokojniejszy, naturalnie względem ciebie. Rozrzewniłeś mnie ogromnie swym przedostatnim listem. Podziwiam cię ze wszystkich stron. Nie jestem tak miłosiernie zbudowany. Chcesz, to sądź mnie, jak zasługuję, ale ci wyznam szczerze, że nie tyle by na mnie wpływało owo aj-aj, ojoj, chorej, ile te fetory, przewracania i temu podobne. Stąd wyciągnąłem wniosek, że nie mam powołania na doktora i naturalnie nie mogę iść na medyczny wydział. Żeś ty mógł kiedy przypuścić, że pójdę, to się dziwię. Względem tego HS zdjąłem już na kalkę, bardzo się udała, taka sama będzie. Przeniosłem nawet z kalki na kawałek swego papieru, tylko jeszcze nie poprzeciągałem konturów. Ten rysunek na kawałku będzie dla mnie, czego nawet żałuję, bo z kalki dwa razy przenosić nie można, a drugi na kalce może się tak nie udać. Obok na kalce zrobiłem ciebie. Jesteś bardzo podobny. Namyślam się tylko nad tym, jakby ciebie uplasować. Chciałem także i czarnego dla siebie, ale za słabe moje pędzelki. Tydzień temu, jak zacząłem do ciebie list na trzech dużych arkuszach, ale nie posyłam, choć już skończony, bo się niedługo zobaczymy. Powiedz u mnie w domu, że niedługo przyjadę, dlatego też nie piszę, ale zresztą to już napiszę sam. Tylko bądź łaskaw, odnieś list, który dołączam. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.